گٹر کے ڈھکن پر عموماً کمپنی کا نام اردو میں مثلا جی پی ایم لکھا ہوتا ہے، اس پر پاؤں رکھنا یا چلنا کیسا ہے؟ حروف تہجی کا ادب ہے، قصدن اس پر پاؤں رکھنا نہیں مناسب، البتہ اب ابتلاء عام ہے، جو پلنگوں پہ جتنے بھی سوتے ہیں سب اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ فوم کے گدیلوں پر جو کور ہوتا ہے ملٹی فوم لکھا ہوتا ہے اس پر، اور بھی اپنی اپنی کمپنیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر آج کل فرشوں پر جو ٹائل لگتے ہیں، ہر فلور ٹائل کے نیچے کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، اینٹ جو بھٹے میں اینٹ تیار ہوتی ہے عام طور پہ پنجاب سندھ میں یہ بہت چلتی ہے بھٹے کی اینٹ، اس میں سب کے نیچے نام لکھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک بار ایک اینٹ پر میں نے لکھا دیکھا عمر، بہت اپنا دل جلا کہ یار یہ لگتا ہے کوئی ایسا تو نہیں جس نے توہین کی نیت سے لکھا ہو کہ لوگ اس کو قدموں تلے رونتے رہے، عین ممکن ہے، کیونکہ یہ اینٹ ہر جگہ لگتی ہے، پیشاب خانوں میں بھی لگتی ہے، زمین پر بھی لگتی ہے، ہر اینٹ پر، یہ بھٹے کی اینٹ پر لکھا ہوتا ہے جہاں تک میری معلومات ہے، اور یہ فلور ٹائل پر لکھا ہوتا ہے، فلور ٹائل گھر کے فرش پر بھی لگتے ہیں، استنجا خانوں میں بھی لگتے ہیں، حمام میں بھی لگتے ہیں، ہر جگہ لگتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو آپ نماز کی دریوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہر دری پہ سرے پہ کچھ نہ کچھ مور لگی ہوتی لکھا ہوتا ہے، ڈیکوریشن کی ہر دری پر کچھ نہ کچھ دیکھا ہے کہ لکھا ہی ہوتا ہے، گاڑیوں کے ٹائر لے لو ڈبلیو سی پہ لکھا ہوتا ہے، بچ کے جائیں گے کام میں، چپلوں پہ لکھا ہوتا ہے، ہر چیز پہ لکھا ہوتا ہے، جائیں تو جائیں کہاں، مدینے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے ہے، تو ایسا بلوائے عام ہے کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، نہ عالم بچ سکتا ہے، نہ جاہل بچ سکتا ہے، نہ شیخ بچ سکتا ہے، نہ مرید بچ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، ہوا میں ادھر اڑے تو ہو، فرش پر چلے گا تو پھنسا، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عموم بلوا کیسا ہے، اگر اس کو بھی عموم بلوا نہ کہا جائے تو پھر عموم بلوا کی کوئی ایسی تعریف لے آئے کہ جو واقعی عموم بلوا ہو، یہ عموم بلوا اسی کو بولتے ہیں کہ جس میں علماء اور عوام دونوں مبتلا ہوں، اور مسئلہ قیاسی ہو، اس پر یعنی نص وارد نہ ہو، تو یہ عموم بلوا کی وجہ سے اس میں تخفیف ہوتی ہے۔ ہاں نص قطعی اگر وارد ہے تو پھر چاہے کیسا ہی عموم ہو وہ مسئلہ اپنی جگہ پر رہے گا، مثال کے طور پر علماء اور جوہلا سب مل کے نعوذ باللہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ابتلاء عام ہو جائے، نمازیں چھوڑ دیں، مسجدیں بھی معدوم ہو جائیں نعوذ باللہ، مگر نماز فرض رہے گی، اس پر نص وارد۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔